सूरज दी हिक सड़ जांदी है। काला रंग मैनू भी पसंद तेरे वांगू इक येलो ते गरारी अड़ जांदी है। रेड सूट पाके गेड़ा मार लांगली च कित सूरज दी हिक सड़ जांदी है। इश्क तेरे दा मैनू रंग चढ़िया, इश्क तेरे दा मैनू रंग चढ़िया, ताइयो पीन रही प्यार वाली झूठ वे। दस केड़े केड़े ने पसंद रंग जट्टा तैनू जट्टी ने खरीदने ने सूट वे। दस केड़े केड़े ने पसंद रंग जट्टा तैनू जट्टी ने खरीदने ने सूट वे, जट्टी ने खरीदने ने सूट वे। मस्या दी रात जी हसुरमा खरीदना ते पुन्ने आदे चन जी हको कावे। चुम चुम वीणी विच पाऊं जदो वंगा तेरे नाम दाए देन गिया हो कावे। मस्या दी रात जी हसुरमा तेरे लिए कुछ भी, तू सिर्फ अपना ही नहीं, मेरा भी है।